श्रीमद्भागवत पुराण सप्तम स्कंद में अथ एकादशोध्याय में मानव धर्म, वर्ण धर्म और स्त्री धर्म के निरूपण में श्री शुकदेव जी कहते हैं, भगवान में प्रहलाद जी के साधु समाज में सम्मानित पवित्र चरित्र सुनकर संत शिरोमणि युधिष्ठिर को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने नारद जी से और भी पूछा। युधिष्ठिर जी ने कहा, भगवान अब मैं वर्ण और आश्रम के सदाचार के साथ मनुष्यों के सनातन धर्म का श्रवण करना चाहता हूँ, क्योंकि धर्म से ही मनुष्यों को ज्ञान, भगवत प्रेम और साक्षात परम पुरुष भगवान की प्राप्ति होती है। आप स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और नारद जी, आपकी तपस्या, योग एवं समाधि के कारण वे अपने दूसरे पुत्रों की अपेक्षा आपका अधिक सम्मान भी करते हैं। आपके समान नारायण परायण, दयालु, सदाचारी और शांत ब्राह्मण धर्म के गुप्त से गुप्त रहस्य को जैसा यथार्थ रूप से जानते हैं, दूसरे लोग वैसा नहीं जानते। तो नारद जी कहने लगे, युधिष्ठिर, अजन्मा भगवान ही समस्त धर्मों के मूल कारण हैं। वही प्रभु चराचर जगत के कल्याण के लिए धर्म और दक्ष पूर्ति पुत्री मूर्ति के द्वारा अपने अंश से अवतीर्ण होकर बद्रिका आश्रम में तपस्या कर रहे हैं। उन नारायण भगवान को नमस्कार करके उन्हीं के मुख से सुने हुए सनातन धर्म का वर्णन करता हूँ। युधिष्ठिर, सर्ववेद स्वरो भगवान श्रीहरि, उनका तत्व जानने वाले महर्षियों की स्मृतियाँ और जिससे आत्मग्लानी ना होकर आत्म प्रसाद की उपलब्धि हो, वह कर्म धर्म के मूल हैं। धर्म के ये 30 लक्षण शास्त्रों में कहे गए हैं। पहला सत्य, दूसरा दया, तीसरा तपस्या, चौथा शोच, पाँचवा तितिक्षा, चौथा उचित अनुचित का विचार, पांचवा मन का संयम, छह इंद्रियों का संयम, सातवां अहिंसा, आठवां ब्रह्मचर्य, नौवां त्याग, दसवां स्वाध्याय, ग्यारहवां श्रद्धा, बारहवां संतोष, तेरहवां समदर्शी महात्माओं की सेवा, चौदह धीरे धीरे संसारिक भोगों की चेष्टा से निवृत्ति, पंद्रह मनुष्य के अभिमान पूर्ण प्रयत्नों का फल उल्टा ही होता है, 16 ऐसा विचार, मौन, आत्मचिंतन, प्राणियों को अन्न आदि का यथायोग्य विभाजन, उनमें और विशेष करके मनुष्यों में अपने आत्मा तथा इष्ट देव का भाव, संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण के नाम, गुण, लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, उनकी सेवा, पूजा और नमस्कार, उनके प्रति दास्य, सख्य और आत्मसमर्पण, ये 30 प्रकार का आचरण सभी मनुष्यों का परम धर्म है। इसके पालन से सर्वात्मा भगवान प्रसन्न होते हैं। धर्मराज, जिनके वंश में अखंड रूप से संस्कार होते आए हैं और जिन्हें ब्रह्मा जी ने संस्कार के योग्य स्वीकार किया है, उन्हें द्विज कहते हैं। जन्म और कर्म से शुद्ध द्विजों के लिए ये अध्ययन, दान और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के विशेष कर्मों का विधान है। अध्ययन, अध्यापन, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। क्षत्रिय को दान नहीं लेना चाहिए। प्रजा की रक्षा करने वाले क्षत्रिय का जीवन निर्वाह ब्राह्मण के सिवा और सबसे यथा योग्य कर तथा दंड, जुर्माना आदि के द्वारा होता है। वैश्य को सर्वदा ब्राह्मण वंश का अनुयायी रहकर गो रक्षा, कृषि एवं व्यापार के द्वारा अपनी जीविका चलानी चाहिए। शूद्र का धर्म है द्विजातियों की सेवा, उनकी जीविका का निर्वाह उनका स्वामी करता है। ब्राह्मण के जीवन निर्वाह के साधन 4 बताए गए हैं। पहला वार्ता, दूसरा शालीन, तीसरा ययावर और चौथा शिल्लोच्छन। इनमें से पीछे पीछे की वृत्तियां अपेक्षाकृत श्रेष्ठ हैं। निम्न वर्ण का पुरुष बिना आपत्ति काल के उत्तम वर्ण की वृत्तियों का अवलंबन ना करे। क्षत्रिय दान लेना छोड़कर ब्राह्मण की शेष 5 वृत्तियों का अवलंबन ले सकता है। आपत्ति काल में सभी सब वृत्तियों को स्वीकार कर सकते हैं। ऋत, अमृत, मृत, परमृत और सत्यमृत, इनमें से किसी भी वृत्ति का आश्रय लें, परंतु श्वान वृत्ति का अवलंबन कभी नहीं करें। बाजार में पड़े हुए अन्न उसको उच्च कहते हैं तथा खेतों में पड़े हुए अन्न उसको शील कहते हैं। इनको बीनकर शिलोच्छ वृत्ति से जीव का निर्वाह करना वो रित कहलाता है। बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसे आयाचित अर्थात शालीन वृत्ति के द्वारा जीवन निर्वाह करना अमृत कहते हैं। नित्य मांग कर लाना अर्थात या यावर वृत्ति के द्वारा जीवन यापन करना उसको मृत कहते हैं। कृषि आदि के द्वारा वार्ता वृत्ति से जीवन निर्वाह करना वह प्रमृत है। वाणिज्य सत्यान्वित है और निम्न वर्ण की सेवा करना श्वान वृत्ति है। ब्राह्मण और क्षत्रिय को इस अंतिम निंदित वृत्ति का कभी आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण सर्व वेद में और क्षत्रिय राजा सर्व देव में है। शम दम तप शोच संतोष क्षमा सरलता ज्ञान दया भगवत प्रायणता और सत्य ये ब्राह्मण के लक्षण हैं। युद्ध में उत्साह वीरता धीरता तेजस्विता त्याग मनोजय क्षमा ब्राह्मणों के प्रति भक्ति अनुग्रह और प्रजा की रक्षा करना ये क्षत्रिय के लक्षण हैं। देवता गुरु और भगवान के प्रति भक्ति अर्थ धर्म और काम इन तीनों पुरुषार्थों की रक्षा करना आस्तिकता उद्योगशीलता और व्यवहारिकता निपुणता ये वैश्य के लक्षण हैं। उच्च वर्णों के सामने विनम्र रहना पवित्रता स्वामी की निष्कपट सेवा वैदिक मंत्रों से रहित यज्ञ चोरी नहीं करना सत्य तथा गौ ब्राह्मणों की रक्षा करना ये शूद्र के लक्षण हैं। पति की सेवा करना उसके अनुकूल रहना पति के संबंधियों को प्रसन्न रखना और श्रद्धा पति के नियमों की रक्षा करना ये पति को ही ईश्वर मानने वाली पतिव्रता स्त्रियों के धर्म हैं। साधी स्त्री को चाहिए कि झाड़ने बुहारने लीपने तथा चौक पूरने आदि से घर को और मनोहर वस्त्र आभूषणों से अपने शरीर को अलंकृत रखे सामग्रियों को साफ सुथरी रखे अपने पति देव की छोटी बड़ी इच्छाओं को समय के अनुसार पूर्ण करे विनय इंद्रिय संयम सत्य एवं प्रिय वचनों से प्रेम पूर्वक पति देव की सेवा करे जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे किसी भी वस्तु के लिए ललचावे नहीं सभी कार्यों में चतुर एवं धर्मज्ञ हो सत्य और प्रिय बोले अपने कर्तव्य में सावधान रहे पवित्रता और प्रेम से परिपूर्ण रहकर यदि पति पतित ना हो तो उसका सहवास करें जो लक्ष्मी जी के समान पति प्रायणा होकर अपने पति की उसे साक्षात भगवान का स्वरूप समझकर सेवा करती है उसके पति देव वैकुंठ लोक में भगवत सारूप्य को प्राप्त होते हैं और वह लक्ष्मी जी के समान उनके साथ आनंदित होती है। युधिष्ठर जो चोरी तथा अन्याय पाप कर्म नहीं करते उन अंत्यज तथा चंडाल आदि अंतवेशाई वरण संकर जातियों की वृत्तियां वे ही हैं जो कुल परंपरा से उनके यहाँ चली आई हैं। वेददर्शी ऋषि मुनियों ने युग युग में प्रायः मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार धर्म की व्यवस्था की है वही धर्म उनके लिए इस लोक और परलोक में कल्याणकारी हैं। जो स्वाभाविक वृत्ति का आश्रय लेकर अपने स्वधर्म का पालन करता है वह धीरे धीरे उन स्वाभाविक कर्मों से भी ऊपर उठ जाता है और गुणातीत हो जाता है। महाराज जिस प्रकार बार बार बोने से खेत स्वयं ही शक्तिहीन हो जाता है और उसमें अंकुर उगना बंद हो जाता है यहाँ तक कि उसमें बोया हुआ बीज भी नष्ट हो जाता है उसी प्रकार ये चित्त जो वासनाओं का खजाना है विषयों का अत्यंत सेवन करने से स्वयं ही ऊब जाता है परंतु स्वल्प भोगों से ऐसा नहीं होता। जैसे एक एक बूंद भी घी डालने से आग नहीं बुझती परंतु एक ही साथ अधिक घी पड़ जाए तो वह बुझ जाती है। जिस पुरुष के वरण को बतलाने वाला जो लक्षण कहा गया है वह यदि दूसरे वरण वालों में भी मिले तो उसे भी उसी वरण का समझना चाहिए। नारद जी कहते हैं धर्मराज गुरुकुल में निवास करने वाला ब्रह्मचारी अपने इंद्रियों को वश में रखकर दास के समान अपने को छोटा माने गुरुदेव के चरणों में सुदृढ़ अनुराग रखे उनके हित के कार्य करता रहे सायंकुल प्रातःकाल गुरु अग्नि सूर्य और शेष देवताओं की उपासना करे और मौन होकर एकाग्रता से गायत्री का जप करता हुआ दोनों समय की संध्या करे। गुरु जी जब बुलावें तभी पूर्णता अनुशासन में रहकर उनसे वेदों का सिद्धाई करे पाठ के प्रारंभ और अंत में उनके चरणों में सिर टेककर प्रणाम करे शास्त्र की आज्ञा के अनुसार मेखला मृगचरम वस्त्र जटा दंड कमंडल यज्ञोपीत और हाथ में कुश धारण करें सायंकाल और प्रातःकाल भिक्षा मांगकर लावे और उसे गुरु जी को समर्पित कर दे। वे आज्ञा दे तब भोजन करे और यदि कभी आज्ञा ना दे तो उपवास कर ले। अपने शील की रक्षा करें, थोड़ा खाएं, अपने कामों को निपुणता के साथ करें, श्रद्धा रखें और इंद्रियों को अपने वश में रखें। स्त्री और स्त्रियों के वश में रहने वालों के साथ जितनी आवश्यकता हो उतना ही व्यवहार करें। जो ग्रस्त नहीं है और ब्रह्मचर्य का व्रत लिए हुए है उसे स्त्रियों की चर्चा से भी अलग रहना चाहिए। इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, ये प्रयत्नपूर्वक साधन करने वालों के मन को भी शुद्ध करके खींच लेती हैं। युवक ब्रह्मचारी युवती गुरु पत्नियों से बाल सुलझवाना, शीर मलवाना, स्नान करवाना, उपटन लगवाना इत्यादि कार्य ना करावे। स्त्रियां आग के समान हैं और पुरुष घी के घड़े के समान। एकांत में तो अपनी कन्या के साथ में नहीं रहना चाहिए। जब एकांत में ना हो तब भी आवश्यकता के अनुसार ही उसके पास रहना चाहिए। जब तक ये जीव आत्म साक्षात्कार के द्वारा इस देह और इंद्रियों को प्रतीति मात्र निश्चय करके स्वतंत्र नहीं हो जाता तब तक मैं पुरुष हूँ और ये स्त्री है ये द्वेत नहीं मिटता। और तब तक ये भी निश्चित है कि ऐसे पुरुष यदि स्त्री के संसर्ग में रहेंगे तो उनके उनमें भोग के वृद्धि हो ही जाएगी। ये सब शील रक्षा आदि गुण ग्रस्त के लिए और सन्यासी के लिए भी विहित हैं। ग्रस्त के लिए गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा शिरोवा वैकल्पिक है क्योंकि ऋतुगमन के कारण उसे वहाँ से अलग ही होना पड़ता है। जो ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करे उन्हें चाहिए कि वे सुरमा या तेल ना लगावें, उपटन ना मिले, स्त्रियों के चित्र ना बनावें, मांस और मध्य से कोई संबंध ना रखें, फूलों के हार, इत्र, फुलेल, चंदन और आभूषणों का त्याग कर दें। इस प्रकार गुरुकुल में निवास करके दिवजाति को अपनी शक्ति और आवश्यकता के अनुसार वेद, उनके अंग, शिक्षा, कल्प आदि और उपनिषदों का अध्ययन तथा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। फिर यदि सामर्थ्य हो तो गुरु को मुँह मांगी दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद उनकी आज्ञा से ग्रस्त वानप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रम में प्रवेश करे या आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उसी आश्रम में रहे। यद्यपि भगवान स्वरूपता सर्वत्र एक रस स्थित हैं अतः उन्हीं का कहीं प्रवेश करना या निकलना नहीं हो सकता, फिर भी अग्नि, गुरु, आत्मा और समस्त प्राणियों में अपने आश्रित जीवों के साथ वे विशेष रूप से विराजमान हैं, इसलिए उन पर सदा दृष्टि जमी रहनी चाहिए। इस प्रकार आचरण करने वाला ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी अथवा ग्रस्त विज्ञान संपन्न होकर पर ब्रह्म तत्व का अनुभव प्राप्त कर लेता है। अब मैं ऋषियों के मत के अनुसार वानप्रस्थ आश्रम के नियम बतलाता हूँ। इनका आचरण करने से वानप्रस्थ आश्रमी को अनायासी ऋषियों के लोक महल लोक की प्राप्ति हो जाती है। वानप्रस्थ आश्रमी को ज्योति हुई भूमि से उत्पन्न होने वाले चावल, गेहूं आदि अन्न नहीं खाने चाहिए। बिना ज्योते पैदा हुआ अन्न भी यदि असमय में पका हो तो उसे भी नहीं खाना चाहिए। आग से पकाया हुआ या कच्चा अन्न भी नहीं खाएं। केवल सूर्य के ताप से पके हुए कंद, मूल, फल आदि का ही सेवन करें। जंगलों में अपने आप पैदा हुआ धान्यों से नित्य नैमित्तिक चरु और पुरोडाश का हवन करें। जब नए नए अन्न, फल, फूल आदि मिलने लगे तब पहले के इकट्ठे किए हुए अन्न का परित्याग कर दें। अग्निहोत्र के अग्नि की रक्षा के लिए ही घर, परनकुटी अथवा पहाड़ की गुफा का आश्रय लें। स्वयं शीत, वायु, अग्नि, वर्षा और घाम का सहन करें। सिर पर जटा धारण करें और केश, रोम, नख एवं दाढ़ी मूछ ना कटवाएं तथा मैल को भी शरीर से अलग नहीं करें। कमंडलू, मृगचर्म, दंड, वल्कल वस्त्र और अग्निहोत्र की सामग्रियों को अपने पास रखें। विचारवान पुरुष को चाहिए कि 12, 8, 4, 2 या 1 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन करें। ध्यान रहे कि कहीं अधिक तपस्या का क्लेश सहन करने से बुद्धि बिगड़ ना जाए। वानप्रस्थी पुरुष जब रोग अथवा बुढ़ापे के कारण अपने कर्म पूरे नहीं कर सके और वेदांत विचार करने की भी सामर्थ्य ना रहे तब उसे अनशन व्रत करने चाहिए। अनशन के पूर्व ही वह अपने आवाहनीय आदि अग्नियों को अपनी आत्मा में लीन कर ले। मैंपन और मेरेपन का त्याग करके शरीर को उसके कारणभूत तत्वों में यथायोग्य बलिभांति लीन करें। जितेंद्रिय पुरुष अपने शरीर के छिद्र आकाशों को आकाश में, प्राणों को वायु में, गर्मी को अग्नि में, रक्त कफ पीप आदि जलीय तत्वों को जल में और हड्डी आदि ठोस वस्तुओं को पृथ्वी में लीन करें। इसी प्रकार वाणी और उसके कर्म भाषण को उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि में, हाथ और उसके द्वारा होने वाले कला कौशल को इंद्र में, चरण और उसकी गति को काल स्वरूप विष्णु में, रति और उपस्थ को प्रजापति में, एम पायु और मल उत्सर्ग को उनके आश्रय के अनुसार मृत्यु में लीन कर दें। श्रोत और उसके द्वारा सुने जाने वाले शब्द को दिशाओं में, स्पर्श और त्वचा को वायु में, नेत्र सहित रूप को ज्योति में, मधुर आदि रस के सहित रसन इंद्रियों को जल में और युधिष्ठिर घ्राण इंद्रियों में उनके द्वारा सूंघे जाने वाले गंध को पृथ्वी में लीन कर दे। मनोर्थों के साथ मन को चंद्रमा में, समझ में आने वाले पदार्थों के सहित बुद्धि को ब्रह्मा में, तथा अहंता और ममता रूप क्रिया करने वाले अहंकार को उनके कर्मों के साथ रुद्र में लीन कर दे। इसी प्रकार चेतना सहित चित्त को क्षेत्रज्ञ जीव में और गुणों के कारण विकारी से प्रतीत होने वाले जीव को पर ब्रह्म में लीन कर दे। साथ ही पृथ्वी का जल में, जल का अग्नि में, अग्नि का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का अहंकार में, अहंकार का महतत्व में, महतत्व का अव्यक्त में और अव्यक्त का अविनाशी परमात्मा में लय कर दे। इस प्रकार अविनाशी परमात्मा के रूप में अवशिष्ट जो चिदस्तु है वे आत्मा है, वह मैं हूँ, ये जानकर अद्वितीय भाव में स्थित हो जाए। जैसे अपने आश्रय काष्ठ आदि के भस्म हो जाने पर अग्नि शांत होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है, वैसे ही वह भी उपरत हो जाए। श्रीमद् भागवत पुराण सप्तम स्कंध अथ त्रयोदशोध्याय में यति धर्म का निरूपण और अवधूत प्रह्लाद संवाद। नारद जी कहते हैं, धर्मराज, यदि वानप्रस्थों में ब्रह्म विचार का समर्थ हो तो शीर के अतिरिक्त और सब कुछ छोड़कर वह संन्यास दे दें तथा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और समय की अपेक्षा न रखकर एक गांव में एक ही रात ठहरने का नियम लेकर पृथ्वी पर विचरण करें। यदि वह वस्त्र पहने तो केवल कोपीन, जिससे उनके गुप्त अंग ढक जाएं, और जब तक कोई आपत्ति न आवे तब तक दंड तथा अपने आश्रम के चिन्हों के सिवा अपनी त्यागी हुई किसी भी वस्तु को ग्रहण नहीं करें। सन्यासी को चाहिए कि वह समस्त प्राणियों का हितेशी हो, शांत रहे, भगवत प्रायण रहे और किसी का आश्रय न लेकर अपने आप में ही रमे एवं अकेला ही विचरे। इस संपूर्ण विश्व को कार्य और कारण से अतीत परमात्मा में अध्यस्त जाने और कार्य कारण रूप इस जगत में ब्रह्म स्वरूप अपने आत्मा को परिपूर्ण देखे। आत्मदर्शी सन्यासी सुषुप्ति और जागरण की संधि में अपने स्वरूप का अनुभव करें, और बंधन तथा मोक्ष दोनों ही केवल माया है, वस्ता कुछ नहीं ऐसा समझें। ना तो शरीर की अवश्य होने वाली मृत्यु का अभिनंदन करें और ना अनिश्चित जीवन का, केवल समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और नाश के कारण काल की प्रतीक्षा करता रहे। असत्य अनात्म वस्तु का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों से प्रीति नहीं करें। अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई जीविका ना करें। केवल वाद विवाद के लिए कोई तर्क नहीं करें और संसार में किसी का पक्ष ना ले। शिष्य मंडली ना जुटावे। बहुत से ग्रंथों का अभ्यास ना करे। व्याख्यान नहीं दे और बड़े बड़े कामों का आरंभ नहीं करे। शांत समदर्शी एवं महात्मा सन्यासी के लिए किसी आश्रम का बंधन धर्म का कारण नहीं है। वे अपने आश्रम के चिन्हों को धारण करे चाहे छोड़ दे। उसके पास कोई आश्रम का चिन्ह ना हो परंतु वह आत्म अनुसंधान में मग्न हो तो अत्यंत विचारशील परंतु जान पड़े पागल और बालक की तरह। वे अत्यंत प्रतिभाशील होने पर भी साधारण मनुष्यों की दृष्टि से ऐसा जान पड़े मानो कोई गूंगा है। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं, वह है दत्तात्रेय मुनि और भक्तराज प्रहलाद का संवाद। एक बार भगवान जी के परम प्रेमी प्रहलाद जी कुछ मंत्रियों के साथ लोगों के हृदय की बात जानने की इच्छा से लोगों में विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि सह पर्वत की तलहटी में कावेरी नदी के तट पर पृथ्वी पर ही एक मुनि पड़े हुए हैं। उनके शीर की निर्मल ज्योति अंगों के धूरी दूषित होने के कारण ढकी हुई थी। उनके कर्म, आकार, वाणी और वर्ण, आश्रम आदि के चिन्हों से लोग ये नहीं समझ सकते थे कि वे कोई सिद्ध पुरुष हैं या नहीं। भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद जी ने अपने सिर से उसके चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके जानने की इच्छा से ये प्रश्न किया, भगवान आपका शीर उद्योगी और भोगी पुरुषों के समान दृष्ट पुष्ट है। संसार का यह नियम है कि उद्योग करने वालों को धन मिलता है, धन वालों को ही भोग की प्राप्ति होती है और भोगियों का ही शरीर दृष्ट पुष्ट होता है, और कोई दूसरा कारण तो हो नहीं सकता। भगवान आप कोई उद्योग तो करते नहीं, यों ही पड़े रहते हैं, इसलिए आपके पास धन है नहीं, फिर आपको भोग कहाँ से प्राप्त होंगे। ब्राह्मण देवता, बिना भोग के ही आपका शरीर इतना रिष्ट पुष्ट कैसे है? यदि हमारे सुनने योग्य हो तो अवश्य बताइए। आप विद्वान, समर्थ और चतुर हैं, आपकी बातें बड़ी अद्भुत और प्रिय होती हैं। ऐसी अवस्था में आप सारे संसार को कर्म करते हुए देखकर भी समभाव से पड़े हुए हैं, इसका क्या कारण है? जब प्रहलाद जी ने महामुनि दत्तात्रेय जी से इस प्रकार प्रश्न किया, तब वे उनकी अमृतमय वाणी के वशीभूत होकर मुस्कुराते हुए बोले। दत्तात्रेय ने कहा, दैत्यराज, सभी श्रेष्ठ पुरुष तुम्हारा सम्मान करते हैं। मनुष्यों को कर्मों की प्रवृत्ति, उसकी निवृत्ति का क्या फल मिलता है, ये बात तुम अपनी ज्ञान दृष्टि से जानते ही हो। तुम्हारी अनन्य भक्ति के कारण देवादिदेव भगवान नारायण सदा तुम्हारे हृदय में विराजमान रहते हैं, और जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देते हैं, वैसे ही वे तुम्हारे अज्ञान को नष्ट करते रहते हैं। तो भी प्रहलाद, मैंने जैसा कुछ जाना है उसके अनुसार मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, क्योंकि आत्म शुद्धि के अभिलाषियों को तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिए। प्रहलाद जी, तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो इच्छा अनुसार भोगों के प्राप्त होने पर भी पूरी नहीं होती, उसी के कारण जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़ता है। तृष्णा से मुझसे ना जाने कितने कर्म करवाए और उसके कारण ना जाने कितनी योनियों में मुझे डाला। कर्मों के कारण अनेकों योनियों में भटकते भटकते देववश मुझे ये मनुष्य योनि मिली है, जो स्वर्ग, मोक्ष, तिर्यग योनि तथा इन मानव देह की भी प्राप्ति का द्वार है। इसमें पुण्य करें तो स्वर्ग, पाप करें तो पशु पक्षी आदि की योनि, निवृत्त हो जाएं तो मोक्ष, और दोनों प्रकार के कर्म किए जाएं तो फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति हो सकती है। परंतु मैं देखता हूं कि संसार के स्त्री पुरुष कर्म तो करते हैं सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए, किंतु उसका फल उल्टा ही होता है, वे और भी दुख में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं कर्मों से उपरत हो गया हूं। सुख ही आत्मा का स्वरूप है, समस्त चेष्टाओं की निवृत्ति ही उसका शरीर, उसके प्रकाशित होने का स्थान है। इसलिए समस्त भोगों को मनोराज्य मात्र समझकर मैं अपने प्रारब्ध को भोगता हुआ पड़ा रहता हूं। मनुष्य अपने सच्चे स्वार्थ अर्थात वास्तविक सुख को, जो अपना स्वरूप ही है, भूलकर इस मिथ्या द्वैत को सत्य मानता हुआ अत्यंत भयंकर और विचित्र जन्मों और मृत्युओं में भटकता रहता है। जैसे अज्ञानी मनुष्य जल में उत्पन्न तिनके और सेवा से ढके हुए जल को ना समझकर जल के लिए मृग तृष्णा की ओर दौड़ता है, वैसे ही अपनी आत्मा से भिन्न वस्तु में सुख समझने वाला पुरुष आत्मा को छोड़कर विषयों की ओर दौड़ता है। शीर आदि तो प्रारब्ध के अधीन है, उनके द्वारा जो अपने लिए सुख पाना और दुख मिटाना चाहता है वे कभी अपने कार्य में सफल नहीं हो सकता। उसके बार बार किए हुए सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। मनुष्य सर्वदा शारीरिक, मानसिक और दुखों से आक्रांत ही रहता है। मरणशील तो है ही, यदि उसने बड़े श्रम और कष्ट से कुछ धन और भोग प्राप्त कर भी लिया तो क्या लाभ है। लोभी और इंद्रियों के वश में रहने वाले धनियों का दुख तो मैं देखता ही रहता हूँ। भय के मारे उन्हें नींद नहीं आती, सब पर उनका संदेह बना रहता है। जो जीवन और धन के लोभी हैं वे राजा, चोर, शत्रु, सजन, पशु, पक्षी, याचक और काल से, यहाँ तक कि कहीं मैं भूल ना कर बैठूं, अधिक ना खर्च कर दूं, इस आशंका से अपने आप भी सदा डरते रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जिसके कारण शोक, मोह, भय, क्रोध, राग, कायरता और श्रम आदि का शिकार होना पड़ता है, उस धन और जीवन की सप्रिया का त्याग कर दे। इस लोक में मेरे सबसे बड़े गुरु हैं अजगर और मधुमक्खी। इनकी शिक्षा से हमें वैराग्य और संतोष की प्राप्ति हुई है। मधुमक्खी जैसे मधु इकट्ठा करती है, वैसे ही लोग बड़े कष्ट से धन संचय करते हैं, परंतु दूसरा ही कोई उस धन राशि के स्वामी को मारकर उसे छीन लेता है। इससे मैंने ये शिक्षा ग्रहण की, विषय भोगों से विरक्ति रहना चाहिए। मैं अजगर के समान निश्चेष्ट पड़ा रहता हूँ और देवास जो कुछ मिल जाता है उसी से संतुष्ट रहता हूँ, और यदि कुछ नहीं मिलता तो बहुत दिनों तक धैर्य धारण करके यूं ही पड़ा रहता हूँ। कभी थोड़ा अन्न खा लेता हूँ, कभी बहुत खा लेता हूँ, कभी स्वादिष्ट तो कभी नीरस बेस्वाद, और कभी अनेकों गुणों से युक्त तो कभी सर्था गुणहीन। कभी बड़ी श्रद्धा से प्राप्त हुआ अन्न खाता हूँ तो कभी अपमान के साथ, और किसी किसी समय अपने आप ही मिल जाने पर कभी दिन में, कभी रात में, कभी एक बार भोजन करके भी दोबारा कर लेता हूँ। मैं अपने प्रारब्ध के भोग से ही संतुष्ट रहता हूँ, इसलिए मुझे रेशमी या सूती, मृग चर्म या चीर, वलकल या कुछोर, जैसा भी वस्त्र मिल जाता है वैसा ही पहन लेता हूँ। कभी मैं पृथ्वी, घास, पत्ते, पत्थर या राख के ढेर पर ही पड़ रहता हूँ, तो कभी दूसरों की इच्छा से पहले महलों में पलंगों और गद्दों पर सो लेता हूँ। कभी नहा धोकर शीर में चंदन लगाकर सुंदर वस्त्र, फूलों के हार और गहने पहन रथ, हाथी और घोड़ों पर चढ़ के चलता हूँ, तो कभी पिशाच के समान बिल्कुल नंग धड़ंग विचरता हूँ। मनुष्यों के स्वभाव भिन्न भिन्न होते ही हैं, अतः ना तो मैं किसी की निंदा करता हूँ और ना स्तुति ही करता हूँ। मैं केवल इसका परम कल्याण और परमात्मा से एकता चाहता हूँ। सत्य का अनुसंधान करने वाले मनुष्य को चाहिए कि जो नाना प्रकार के पदार्थ और उसके भेद विभेद मालूम पड़ रहे हैं उनको चित्तवृत्ति में हवन कर दे। चित्तवृत्ति को इन पदार्थों के संबंध से विविध भ्रम उत्पन्न करने वाले मन में, मन को सात्विक अहंकार में और सात्विक अहंकार को महतत्व के द्वारा माया में हवन कर दे। इस प्रकार ये सब भेद विभेद और उसका कारण माया ही है, ऐसा निश्चय करके फिर उस माया को आत्म अनुभूति में स्वाहा कर दे। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार के द्वारा आत्म स्वरूप में स्थित होकर निष्क्रिय एवं उपरत हो जाएं। प्रहलाद जी, मेरी ये आत्मकथा अत्यंत गुप्त एवं लोक और शास्त्र से परे की वस्तु है। तुम भगवान के अत्यंत प्रेमी हो, इसलिए मैंने तुम्हारे प्रति इसका वर्णन किया है। नारद जी कहते हैं, महाराज प्रहलाद जी ने दत्तात्रेय मुनि से परमहंसों के इस धर्म का श्रवण करके उनकी पूजा की और फिर उनसे विदा लेकर बड़ी प्रसन्नता से अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे युधिष्ठिर नारद संवादे यति धर्मे त्रयोदशोध्याय। अब चतुर्दशोध्याय में ग्रस संबंधी सदाचार में राजा युधिष्ठिर ने कहा, देवऋषि नारद जी, मेरे जैसा गृह असक्त ग्रस्त बिना विशेष परिश्रम के इस पद को किस साधन से प्राप्त कर सकता है? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, मनुष्य ग्रस्त आश्रम में रहे और ग्रस्त धर्म के अनुसार सब काम करे, परंतु उन्हें भगवान के प्रति समर्पित कर दे और बड़े बड़े संत महात्माओं की सेवा भी करे, अवकाश के अनुसार विरक्त पुरुषों में निवास करे और बार बार श्रद्धापूर्वक भगवान जी के अवतारों की लीला सुधा का पान करता रहे। जैसे स्वप्न टूट जाने पर मनुष्य स्वप्न के संबंधियों से आसक्त नहीं रहता, वैसे ही ज्यों ज्यों सत्संग के द्वारा बुद्धि शुद्ध हो, त्यों ही त्यों शरीर स्त्री पुत्र धन आदि की आसक्ति स्वयं छोड़ता चले, क्योंकि एक ना एक दिन ये छूटने वाले ही हैं। बुद्धिमान पुरुष को आवश्यकता के अनुसार ही घर और शरीर की सेवा करनी चाहिए, अधिक नहीं। भीतर से विरक्त रहे और बाहर से रागी के समान लोगों में साधारण मनुष्यों जैसा व्यवहार करे। माता पिता भाई बंधु पुत्र मित्र जाति वाले और दूसरे जो कुछ कहें अथवा जो कुछ चाहें, भीतर से समता ना रखकर उसका अनुमोदन कर दे। भीतर से ममता नहीं रखकर उसका अनुमोदन कर दे। बुद्धिमान पुरुष वर्षा आदि के द्वारा होने वाले अन्न आदि, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले स्वर्ण आदि, अकस्मात प्राप्त होने वाले द्रव्य आदि तथा सब प्रकार के धन भगवान के ही दिए हुए हैं ऐसा समझकर प्रारब्ध के अनुसार उसका उपभोग करता हुआ संचय नहीं करे, उन्हें पूर्वोक्त साधु सेवा और कर्मों में लगा दे। मनुष्यों का अधिकार केवल उतने ही धन पर है जितने से उनकी भूख मिट जाए। इससे अधिक संपत्ति को जो अपनी मानता है वह चोर है, उसे दंड मिलना चाहिए। हरिन ऊंट गधा बंदर चूहा सरीसृप रेंग कर चलने वाले प्राणी पक्षी और मक्खी आदि को अपने पुत्र के समान ही समझे, उनमें और पुत्रों में अंतर ही कितना है। ग्रस्त मनुष्य को भी धर्म अर्थ और काम के लिए बहुत कष्ट नहीं उठाना चाहिए, बल्कि देश काल और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी से संतोष करना चाहिए। अपनी समस्त भोग सामग्रियों को कुत्ते पतित और चंडाल पर्यंत सब प्राणियों को यथा योग्य बांट कर ही अपने काम में लाना चाहिए। और तो क्या, अपनी स्त्री को भी, जिसे मनुष्य समझता है कि ये मेरी है, अतिथि आदि की निर्दोष सेवा में नियुक्त रखे। लोग स्त्री के लिए अपने प्राण तक दे डालते हैं, यहाँ तक कि अपने माँ बाप और गुरु को भी मार डालते हैं। उस स्त्री पर से जिसने अपनी ममता हटा ली, उसने स्वयं नित्य विजयी भगवान पर भी विजय प्राप्त कर ली। ये शरीर अंत में कीड़े विष्टा या राख की ढेरी होकर रह जाएगा। कहाँ तो ये तुच्छ शरीर, और इसके लिए जिसमें आसक्ति होती है वह स्त्री, और कहाँ अपनी महिमा से आकाश को भी ढक रखने वाला अनंत आत्मा। ग्रस्त को चाहिए कि प्रारब्ध से प्राप्त और पंचयज्ञ आदि से बचे हुए अन्न से ही अपना जीवन निर्वाह करे। जो बुद्धिमान पुरुष इसके सिवा और किसी वस्तु में स्वत्व नहीं रखते, उन्हें संतों का पद प्राप्त होता है। अपनी वर्ण आश्रम विहित कृति के द्वारा प्राप्त सामग्रियों से प्रतिदिन देवता ऋषि मनुष्य भूत और पितृगण का तथा अपने आत्मा का पूजन करना चाहिए। ये एक ही परमेश्वर की भिन्न भिन्न रूपों में आराधना है। यदि अपने को अधिकार आदि यज्ञ के लिए आवश्यक सब वस्तुएं प्राप्त हों तो बड़े बड़े यज्ञ या अग्निहोत्र आदि के द्वारा भगवान जी की आराधना करनी चाहिए। वैसे तो समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान जी ही हैं, परंतु ब्राह्मण के मुख में अर्पित किए हुए हविष्यन्न से उनकी जैसी तृप्ति होती है वैसी अग्नि के मुख में हवन करने से नहीं होती। इसलिए ब्राह्मण देवता मनुष्य आदि सभी प्राणियों में यथा योग्य उनके उपयुक्त सामग्रियों के द्वारा उन सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान भगवान की पूजा करनी चाहिए। इनमें प्रधानता ब्राह्मणों की ही है। धनी द्विज को अपने धन के अनुसार अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में अपने माता पिता तथा उनके बंधुओं पिता में माता में आदि का भी महाल्य श्राद्ध करना चाहिए। इसके सिवा अयन अर्थात कर्क एवं मकर की संक्रांति, विषुव अर्थात तुला और मेष की संक्रांति, व्यतिपात दिन छह चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय, द्वादशी के दिन श्रवण धनिष्ठा अनुराधा नक्षत्रों में, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया अर्थात अक्षय तृतीया, कार्तिक शुक्ल की नवमी अर्थात अक्षय नवमी, अघन पौष माघ और फागुन, इन चार महीनों की कृष्ण अष्टमी, माघ शुक्ला सप्तमी, माघ की मघा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा और प्रत्येक महीने की ये पूर्णिमा जो अपने मास नक्षत्र चित्रा विशाखा ज्येष्ठा आदि से युक्त हो, चाहे चंद्रमा पूर्ण हो या अपूर्ण, द्वादशी तिथि का अनुराधा श्रवण उत्तर फाग्नि उत्तराषाढ़ और उत्तर भाद्रपदा के साथ योग, एकादशी तिथि का तीनों उत्तर उत्तरा नक्षत्रों से योग अथवा जन्म नक्षत्र या श्रवण नक्षत्र से योग, ये सारे समय पितृगणों का श्राद्ध करने योग्य एवं श्रेष्ठ हैं। ये योग केवल श्राद्ध के लिए ही नहीं सभी पुण्य कर्मों के लिए उपयोगी हैं। ये कल्याण की साधना के उपयुक्त और शुभ की अभिवृद्धि करने वाले हैं। इन अवसरों पर अपनी पूरी शक्ति लगाकर शुभ कर्म करने चाहिए, इसी से जीवन की सफलता है। इन शुभ संयोगों में जो स्नान जप होम व्रत तथा देवता और ब्राह्मणों की पूजा की जाती है अथवा जो कुछ देवता पितर मनुष्य एवं प्राणियों को समर्पित किया जाता है उसका फल अक्षय होता है। युधिष्ठर, इस प्रकार स्त्री के पुंसवन आदि, संतान के जातक्रम आदि तथा अपने यज्ञ दीक्षा आदि संस्कारों के समय, शवदाह के दिन या वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में अथवा अन्य मांगलिक कर्मों में दान आदि शुभ कर्म करने चाहिए। अब मैं उन स्थानों का वर्णन करता हूँ जो धर्म आदि श्रेय की प्राप्ति कराने वाले हैं। सबसे पवित्र देश वह है जिसमें सत्पात्र मिलते हों, जिनमें ये सारा चारों रचर जगत स्थित है। उन भगवान की प्रतिमा जिस देश में हो, जहाँ तप विद्या एवं दया आदि गुणों से युक्त ब्राह्मणों के परिवार निवास करते हों, और जहाँ जहाँ भगवान जी की पूजा होती हो और प्राणों में प्रसिद्ध गंगा आदि नदियाँ हों, वे सभी स्थान परम कल्याणकारी हैं। पुष्कर आदि सरोवर, सिद्ध पुरुषों के द्वारा सेवित क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, शालग्राम क्षेत्र, नमिश्चरण, फागुन क्षेत्र, सेतुबंध, प्रभास, द्वारका, काशी, मथुरा, पंपासर, विंधु सरोवर, भद्रिका आश्रम, अलकनंदा, भगवान सीताराम जी के आश्रम, अयोध्या, चित्रकूट आदि, महेंद्र और मले आदि समस्त कुल पर्वत, और जहाँ जहाँ भगवान जी के अर्चन अवतार हैं, वे सब के सब देश अत्यंत पवित्र हैं। कल्याणकामी पुरुष को बार बार इन देशों का सेवन करना चाहिए। इन स्थानों पर जो पुण्य कर्म किए जाते हैं मनुष्यों को उनका हजार गुना फल मिलता है। युधिष्ठर, पात्र निर्णय के प्रसंग में पात्र के गुणों को जानने वाला विवेकी पुरुषों ने एकमात्र भगवान को ही सत्पात्र बतलाया है। यह चराचर जगत उन्हीं का स्वरूप है। अभी तुम्हारे इसी यज्ञ की बात है, देवता ऋषि सिद्ध और सनक आदिकों के रहने पर भी अग्र पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण को ही पात्र समझा गया। असंख्य जीवों से भरपूर इस ब्रह्मांड रूप महावृक्ष के एकमात्र मूल भगवान श्री कृष्ण ही हैं, इसलिए उनकी पूजा से समस्त जीवों की आत्मा तृप्त हो जाती है। उन्होंने मनुष्य पशु पक्षी ऋषि और देवता आदि के शीर रूप पुरों की रचना की है तथा वे ही इन पुरों में जीव रूप से शयन भी करते हैं। इसी से उनका एक नाम पुरुष भी है, युधिष्ठर। एक रस रहते हुए भी भगवान इन मनुष्य आदि शरीरों में उनकी विभिन्नता के कारण न्यून अधिक रूप से प्रकाशमान हैं। इसलिए पशु पक्षी आदि शरीरों की अपेक्षा मनुष्य ही श्रेष्ठ पात्र है और मनुष्यों में भी जिसमें भगवान जी का अंश तप योग आदि जितना ही अधिक पाया जाता है वह उतना ही श्रेष्ठ है। त्रेता आदि युगों में जब विद्वानों ने देखा कि मनुष्य परस्पर एक दूसरे का अपमान आदि करते हैं, तब उन लोगों ने उपासना की सिद्धि के लिए भगवान जी की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की। तभी से कितने ही लोग बड़ी श्रद्धा और सामग्री से प्रतिमा में ही भगवान जी की पूजा करते हैं, परंतु जो मनुष्य से द्वेष करते हैं उन्हें प्रतिमा की उपासना करने पर भी सिद्धि नहीं मिल सकती। मनुष्यों में भी ब्राह्मण विशेष सुपात्र माना गया है, क्योंकि वह अपनी तपस्या विद्या और संतोष आदि गुणों से भगवान जी के वेद रूप शरीर को धारण करता है। महाराज, हमारी और तुम्हारी तो बात ही क्या, ये जो सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण हैं, इनके भी इष्ट देव ब्राह्मण ही हैं, क्योंकि इनके चरणों की धूल से तीनों लोक पवित्र होते रहते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सदाचार निर्णयो नाम चतुर्थोध्याय चतुर्दशोध्याय अथ पंचदशोध्याय में ग्रस्तों के लिए मोक्ष धर्म के वर्णन में नारद जी कहते हैं, युधिष्ठर, कुछ ब्राह्मणों की निष्ठा कर्म में, कुछ की तपस्या में, कुछ की वेदों के सिद्धाय में, कुछ की प्रवचन में, कुछ की आत्मज्ञान के संपादन में तथा कुछ की योग में होती है। ग्रस्त पुरुष को चाहिए कि श्राद्ध अथवा देव पूजा के अवसर पर अपने कर्म का अक्षय फल प्राप्त करने के लिए ज्ञान निष्ठ पुरुष को ही हव्य कव्य का दान करे। यदि वह नहीं मिले तो योगी प्रवचनकार आदि को यथा योग्य और यथाक्रम देना चाहिए। देव कार्य में दो, पितृ कार्य में तीन अथवा दोनों में एक एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अत्यंत धनी होने पर भी श्राद्ध करण में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सगे संबंधी आदि स्वजनों को देने से और विस्तार करने से देश कालोचित श्रद्धा पदार्थ पात्र और पूजन आदि ठीक ठीक नहीं हो पाते हैं। देश और काल के प्राप्त होने पर ऋषि मुनियों के भोजन करने योग्य शुद्ध हविष्यन भगवान जी को भोग लगाकर श्रद्धा से विधिपूर्वक योग्य पात्र को देने चाहिए। वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और अक्षय होता है। देवता ऋषि पितर अन्य प्राणी स्वजन और अपने आप को भी अन्न का विभाजन करने के समय परमात्म स्वरूप ही देखें। धर्म का मर्म जानने वाले पुरुष श्राद्ध में मांस का अर्पण ना करें और स्वयं भी उसे नहीं खाएं, क्योंकि पितरों को ऋषि मुनियों के योग्य हविष्यन्न में जैसी प्रसन्नता होती है वैसे पशु हिंसा में नहीं होती। जो लोग सद्धर्म पालन की अभिलाषा रखते हैं उनके लिए इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है कि किसी भी प्राणी को मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार का कष्ट ना दिया जाए। इसी से कोई कोई यज्ञ तत्व को जानने वाले ज्ञानी ज्ञान के द्वारा प्रज्वलित आत्म संयम रूप अग्नि में इन कर्म में यज्ञों का हवन कर देते हैं और बाह्य कर्म कलापों से उपरत हो जाते हैं। जब कोई इन द्रव्य में यज्ञों से यजन करना चाहता है तब सभी प्राणी डर जाते हैं। वे सोचते लगते हैं कि ये अपने प्राणों का पोषण करने वाला निर्दयी मूर्ख मुझे अवश्य मार डालेगा। इसलिए धर्मज्ञ मनुष्य को यही उचित है कि प्रतिदिन प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त मुनि जनोचित हविष्यन्न से ही अपने नित्य और नैमित्तिक कर्म करे और उसी से सदा संतुष्ट रहे। अधर्म की 5 शाखाएं हैं। पहली विधर्म, दूसरी परधर्म, तीसरी आभास, चौथी उपमा और 5वीं छल। धर्मज्ञ पुरुष अधर्म के समान ही इनका भी त्याग कर दे। जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े वह विधर्म है। किसी अन्य के द्वारा अन्य पुरुष के लिए उपदेश किया हुआ धर्म पर धर्म है। पाखंड या दंभ का नाम उपधर्म अथवा उपमा है। शास्त्र के वचनों का दूसरे प्रकार का अर्थ कर देना छल है। मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत स्वेच्छा से जिसे धर्म मान लेता है वह आभास है। अपने अपने स्वभाव के अनुकूल जो वर्णों आश्रमों चित धर्म हैं वे भला किसे शांति नहीं देते। धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी धर्म के लिए अथवा शरीर निर्वाह के लिए धन प्राप्त करने की चेष्टा ना करे, क्योंकि जैसे बिना किसी प्रकार की चेष्टा किए अजगर की जीविका चलती ही है, वैसे ही निवृत्ति प्रायण पुरुष की निवृत्ति ही उसकी जीविका का निर्वाह कर देती है। जो सुख अपनी आत्मा में रमन करने वाले निष्क्रिय संतोषी पुरुष को मिलता है वह उस मनुष्य को भला कैसे मिल सकता है जो कामना और लोभ से धन के लिए हाय हाय करता हुआ इधर उधर दौड़ता फिरता है। जैसे पैरों में जूता पहनकर चलने वालों को कंकर और कांटों से कोई डर नहीं होता, वैसे ही जिसके मन में संतोष है उसके लिए श्रद्धा और सब कुछ सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। युधिष्ठर, ना जाने क्यों मनुष्य केवल जल मात्र से ही संतुष्ट रहकर अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर लेता, अपितु रसन इंद्रियां के फेर में पड़कर यह बेचारा घर की चौकसी करने वाले कुत्ते के समान हो जाता है। जो ब्राह्मण संतोषी नहीं है, अपनी इंद्रियों के वश के कारण उसके तेज विद्या तपस्या और यश क्षीण हो जाते हैं और वह विवेक खो बैठता है। भूख और प्यास मिट जाने पर खाने पीने की कामना का अंत हो जाता है। क्रोध भी अपना काम पूरा करके शांत हो जाता है। परंतु यदि मनुष्य पृथ्वी की समस्त दिशाओं को भी जीत ले और उसको भोग भी ले तब भी लोभ का अंत नहीं होता है। अनेक विषयों के ज्ञाता शंकाओं का समाधान करके चित्त में शास्त्रोक्त अर्थ को बैठा देने वाले और विद्वत सभाओं के सभापति बड़े बड़े विद्वान भी असंतोष के कारण गिर जाते हैं। धर्मराज, संकल्पों के प्रत्याग से काम को, कामनाओं के त्याग से क्रोध को, संसारी लोग जिसे अर्थ कहते हैं उसे अनर्थ समझकर लोभ को और तत्व के विचार से भय को जीत लेना चाहिए। अध्यात्म विद्या से शोक और मोह पर, संतों की उपासना से दंभ पर, मौन के द्वारा योग के विघ्नों पर और शरीर प्राण आदि को निश्चेष्ट करके हिंसा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। आधिबौधिक दुख को दया के द्वारा, आधिदेविक वेदना को समाधि के द्वारा और आध्यात्मिक दुख को योग बल से एवं निद्रा को सात्विक भोजन से, स्थान संग आदि के सेवन से जीत लेना चाहिए। सत्वगुण के द्वारा रजोगुण एवं तमोगुण पर और उपरति के द्वारा सत्वगुण पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। श्री गुरुदेव की भक्ति के द्वारा साधक इन सभी दोषों पर सुगमता से विजय प्राप्त कर सकता है। हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाले गुरुदेव साक्षात भगवान ही हैं। जो दुर्बुद्धि पुरुष उन्हें मनुष्य समझता है उसका समस्त शास्त्र श्रवण हाथी के स्नान के समान बेकार है। बड़े बड़े योगेश्वर जिनके चरण कमलों का अनुसंधान करते रहते हैं, प्रकृति और पुरुष के अधीश्वर वे स्वयं भगवान ही गुरुदेव के रूप में प्रकट हैं। इन्हें लोग भ्रम से मनुष्य मानते हैं। शास्त्रों में जितने भी नियम संबंधी आदेश हैं उनका एकमात्र तात्पर्य यही है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए, अथवा 5 इंद्रियां और मन ये 6 वश में हो जाएं। ऐसा होने पर भी यदि उन नियमों के द्वारा भगवान जी के ध्यान, चिंतन आदि की प्राप्ति नहीं होती तो उन्हें केवल श्रम ही श्रम समझना चाहिए। जैसे खेती, व्यापार आदि और उसके फल भी योग साधना के फल भगवत प्राप्ति या मुक्ति को नहीं दे सकते, वैसे ही दुष्ट पुरुष के श्रोत समार्थ कर्म भी कल्याणकारी नहीं होते, प्रत्युत उल्टा फल देते हैं। जो पुरुष अपने मन पर विजय प्राप्त करने के लिए उद्यत हो वह आसक्ति और परिग्रह का त्याग करके संन्यास ग्रहण करे, एकांत में अकेला ही रहे, भिक्षावृत्ति से शरीर निर्वाह मात्र के लिए स्वल्प और परिमित भोजन करे, पवित्र और समान भूमि पर अपना आसन बिछावे, सीधे स्थिर भाव से समान और सुखकर आसन से उस पर बैठकर ओमकार का जप करे। जब तक मन संकल्प विकल्पों को छोड़ ना दे तब तक नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर पूरक, कुंभक और रेचक द्वारा प्राण तथा अपान की गति को रोके। काम की चोट से घायल चित इधर उधर चक्कर काटता हुआ जहां जहां जाए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वहां वहां से उसे लुटा लाए और धीरे धीरे हृदय में रोके। जब साधक निरंतर इस प्रकार का अभ्यास करता है तब ईंधन के बिना जैसे अग्नि बुझ जाती है वैसे ही थोड़े समय में उसका चित शांत हो जाता है। इस प्रकार जब सब वासनाएं चोट करना बंद कर देती हैं और समस्त वृत्तियां अत्यंत शांत हो जाती हैं तब चित्त ब्रह्म आनंद के संस्पर्श में मग्न हो जाता है और फिर उसका कभी उत्थान नहीं होता। जो सन्यासी पहले तो धर्म, अर्थ और काम के मूल कारण ग्रस्त आश्रम का प्रत्याग कर देता है और फिर उन्हीं का सेवन करने लगता है, वह निर्लज अपने उगले हुए खाने वाला कुत्ता ही है। जिन्होंने अपने शरीर को अनात्मा, मृत्युग्रस्त और विष्टा, कृमि एवं राख समझ लिया था वे ही मूढ़ फिर उसे आत्मा मानकर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। कर्म त्यागी ग्रस्त, व्रत त्यागी ब्रह्मचारी, गांव में रहने वाले तपस्वी अर्थात वानप्रस्थ और सन्यासी, ये चारों आश्रम के कलंक हैं और व्यर्थ ही आश्रम का ढोंग करते हैं। भगवान जी की माया से विमोहित उन मूढ़ों पर तरस खाकर उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। आत्मज्ञान के द्वारा जिनकी सारी वासनाएं निर्मूल हो गई हैं और जिसने अपनी सारी अपने आत्मा को पर ब्रह्म रूप जान लिया है वह किस विषय की इच्छा और किस भोक्ता की तृप्ति के लिए इंद्रियों का लालची होकर अपने शरीर का पोषण करेगा। उपनिषदों में कहा गया है कि शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, इंद्रियों का स्वामी मन लगाम है, शब्द आदि विषय मार्ग हैं, बुद्धि सारथी है, चित ही भगवान जी के द्वारा निर्मित बांधने की विशाल रस्सी है, 10 प्राण धुरी हैं, धर्म और अधर्म पहिए हैं और इनका अभिमानी जीव रथी कहा गया है। ओमकार ही उस रथी का धनुष है, शुद्ध जीवात्मा बाण और परमात्मा लक्ष्य है। इस ओमकार के द्वारा अंतरात्मा को परमात्मा में लीन कर देना चाहिए। राग, द्वेष, लोभ, शोक, मोह, भय, मद, मान, अपमान, दूसरों के गुण में दोष निकालना, छल, हिंसा, दूसरे की उन्नति देखकर जलना, तृष्णा, प्रमाद, भूख और नींद, ये सब और ऐसे ही जीवों के और भी बहुत से शत्रु हैं। उनमें रजोगुण और तमोगुण प्रधान वृत्तियां अधिक हैं, कहीं कहीं कोई कोई सत्वगुण प्रधान ही होती है। ये मनुष्य शरीर रूप रथ जब तक अपने वश में है और इसके इंद्रियां, मन आदि सारे साधन अच्छी दशा में विद्यमान हैं तभी तक गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा पूजा से शान धराई हुई ज्ञान की तीखी तलवार लेकर भगवान जी के आश्रय से इन शत्रुओं का नाश करके अपने स्वराज्य सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे। और फिर अत्यंत शांत स्वभाव से इस शरीर का भी परित्याग कर दें, नहीं तो तनिक भी प्रमाद हो जाने पर ये इंद्रियां रूपी दुष्ट घोड़े और उससे मित्रता रखने वाला बुद्धि रूप सारथी रथ के स्वामी जीव को उल्टे रास्ते ले जाकर विषय रूपी लुटेरों के हाथ में डाल देंगे। ये वे डाकू सारथी और घोड़ों के सहित इस जीव को मृत्यु से अत्यंत भयान में घोर अंधकार में संसार के कुएं में गिरा देंगे। वैदिक कर्म दो प्रकार के हैं, एक तो वे जो वृत्तियों को उनके विषयों की ओर ले जाते हैं प्रवृत्ति परक, और दूसरे वे जो वृत्तियों को उनके विषयों की ओर से लौटाकर शांत एवं आत्म साक्षात्कार के योग्य बना देते हैं, उसको निवृत्ति परक कहते हैं। प्रवृत्ति परक कर्म मार्ग से बार बार जन्म मृत्यु की प्राप्ति होती है, और निवृत्ति परक भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। शेन याग आदि हिंसा में कर्म, अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चतुर्मास, पशु याग, सोम याग, वैश्य देव, बलिहरण आदि द्रव्य में कर्म इष्ट कहलाते हैं, और दिवाले, बगीचा, कुआं आदि बनवाना तथा प्याऊ आदि लगवाना ये पूर्त कर्म कहे जाते हैं। ये सभी प्रवृत्ति परक कर्म हैं और सकाम भाव से युक्त होने पर अशांति के ही कारण बनते हैं। प्रवृत्ति प्रायण पुरुष मरने पर चरु पुरुडाश आदि यज्ञ संबंधी द्रव्यों के सूक्ष्म भाग से बना हुआ शरीर धारण करके धूम अभिमानी देवताओं के पास जाता है। फिर क्रमशः रात्रि कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के अभिमानी देवताओं के पास जाकर चंद्रलोक में पहुंचता है। वहां से भोग समाप्त होने पर अमावस्या के चंद्रमा के समान क्षीण होकर वृष्टि द्वारा क्रमशः औषधि लता अन्न होकर पितृयान मार्ग से पुनः संसार में ही जन्म लेता है। युधिष्ठर गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत संपूर्ण संस्कार जिनके होते हैं उनको द्विज कहते हैं। उनमें से कुछ तो पूर्वोक्त प्रवृत्ति मार्ग का अनुष्ठान करते हैं और कुछ आगे कहे जाने वाले निवृत्ति मार्ग का। निवृत्ति प्रायण पुरुष इष्ट पूर्त आदि कर्मों में होने वाले समस्त यज्ञों को विषयों का ज्ञान कराने वाले इंद्रियों में हमन कर देता है। इंद्रियों को दर्शन आदि संकल्प रूप मन में, वैकारिक मन को परावाणी में और परावाणी को वरण समुदाय में, वरण समुदाय को ओम इन तीन स्वरों के रूप में रहने वाले ओमकार में, ओमकार की बिंदु में, बिंदु को नाद में, नाद को सूत्र आत्मा रूप प्राण में तथा प्राण को ब्रह्म में लीन कर देते हैं। वह निवृत्ति निष्ठ ज्ञानी क्रमशः अग्नि, सूर्य, दिन, सायंकाल, शुक्ल पक्ष, पूर्णमासी, उत्तरायण के अभिमानी देवताओं के पास जाकर ब्रह्म लोक में पहुंचता है। वहां के भोग समाप्त होने पर वह स्थूल उपाधि विश्व अपनी स्थूल उपाधि को सूक्ष्म में लीन करके सूक्ष्म उपाधिक तेजस हो जाता है। फिर सूक्ष्म उपाधि को कारण में ले करके कारण उपाधिक प्राज्ञ रूप में स्थित हो जाता है। फिर सबके साक्षी रूप से पितृ अनुगत होने के कारण साक्षी ही स्वरूप में कारण उपाधि का लय करके तुरीय रूप से स्थित हो जाता है। इस प्रकार दृश्यों का लय हो जाने पर वह शुद्ध आत्मा रह जाता है, यही मोक्ष पद होता है। इसे देवयान मार्ग कहते हैं। इस मार्ग से जाने वाला आत्म उपासक संसार की ओर निवृत्त होकर क्रमशः एक से दूसरे देवता के पास होता हुआ ब्रह्मलोक में जाकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। वह प्रवृत्ति मार्गों के समान फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता है। यह पितृयान और देवयान दोनों ही विदोक्त मार्ग हैं। जो शास्त्रीय दृष्टि से इन्हें तत्त्वता जान लेता है वह शरीर में स्थित रहता हुआ भी मोहित नहीं होता है। पैदा होने वाले शरीरों के पहले भी कारण रूप से और उनका अंत हो जाने पर भी उनकी अवधि रूप से जो स्वयं विद्यमान रहता है, जो भोग रूप से बाहर और भोक्ता रूप से भीतर है, तथा ऊंच और नीच, जानना और जानने का विषय, वाणी और वाणी का विषय, अंधकार और प्रकाश आदि वस्तुओं के रूप में जो कुछ भी उपलब्ध होता है वह सब स्वयं ये तत्वविता ही है। इसी से मोह उसका स्पर्श नहीं कर सकता। दर्पण आदि में दिख पड़ने वाला प्रतिबिंब विचार और युक्ति से बाधित है, उसका उसमें अस्तित्व नहीं है, फिर भी वस्तु के रूप में वह दिखता ही है। वैसे ही इंद्रियों के द्वारा दिखने वाला वस्तुओं का भेदभाव भी विचार, युक्ति और आत्म अनुभव से असंभव होने के कारण वस्ता ना होने पर भी सत्य सा प्रतीत होता है। पृथ्वी आदि पंचभूतों से इस शरीर का निर्माण नहीं हुआ है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो ना तो वह उन पंचभूतों का संघात है और ना विकार या परिणाम ही है, क्योंकि ये अपने अव्ययों से ना तो पृथक है और ना उसमें अनुगति है, अतः मिथ्या है। इसी प्रकार शरीर के कारण रूप पंचभूत भी अव्ययी होने के कारण अपने अव्ययों सूक्ष्म भूतों से भिन्न नहीं है, अव्यय रूप ही हैं। जब बहुत खोजबीन करने पर भी अव्ययों के अतिरिक्त अव्ययी का अस्तित्व नहीं मिलता, वह असत्य सिद्ध होता है, तब अपने आप ही ये सिद्ध हो जाता है कि ये अव्यय भी असत्य ही हैं। जब तक ज्ञान के कारण एक ही परम तत्व में अनेक वस्तुओं के भेद मालूम पड़ते हैं, तब तक ये भ्रम भी रह सकता है कि जो वस्तुएं पहले थी वे अब भी हैं, और स्वप्न में भी जिस प्रकार जागृत स्वप्न आदि अवस्थाओं के अलग अलग अनुभव होते ही हैं तथा उनमें भी विधि निषेध के शास्त्र रहते हैं, वैसे ही जब तक इन भिन्नताओं के अस्तित्व का मोह बना हुआ है तब तक यहाँ भी विधि निषेध के शास्त्र हैं। जो विचारशील पुरुष सानुभूति से आत्मा के त्रिविध अद्वैत का साक्षात्कार करते हैं, वे जागृत स्वप्न सुषुप्ति और दृष्टा दर्शन और दृश्य के भेद रूप स्वप्न को मिटा देते हैं। ये अद्वैत तीन प्रकार का है, भावद्वैत, क्रियाद्वैत और द्रव्यद्वैत। जैसे वस्त्र सूत रूप ही होता है, वैसे ही कार्य भी कारण मात्र ही है, क्योंकि भेद तो वास्तव में है नहीं। इस प्रकार सब की एकता का विचार भावद्वैत है। युधिष्ठिर, मन वाणी और शीश से होने वाले सब कर्म स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा में ही हो रहे हैं, उसी में अध्यस्त हैं। इस भाव से समस्त कर्मों को समर्पित कर देना क्रियाद्वैत है। स्त्री पुत्र आदि सगे संबंधी एवं संसार के अन्य समस्त प्राणियों के तथा अपने स्वार्थ और भोग एक ही हैं, उनमें अपने और प्राय का भेद नहीं है, इस प्रकार का विचार द्रव्य अद्वैत है। जिस पुरुष के लिए जिस द्रव्य को जिस समय जिस उपाय से जिससे ग्रहण करना शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध ना हो, उसे उसी से अपने सब कार्य संपन्न करने चाहिए। आपातकाल को छोड़कर इससे अन्यथा नहीं करना चाहिए। महाराज, भगवत भक्त मनुष्य वेद में कहे हुए इन कर्मों के तथा अन्यान्य स्वकर्मों के अनुष्ठान में घर में रहते हुए भी श्री कृष्ण की गति को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे तुम अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण की कृपा और सहायता से बड़ी बड़ी कठिन विपत्तियों के पार हो गए हो और उन्हीं के चरण कमलों की सेवा से समस्त भूमंडल को जीतकर तुमने बड़े बड़े राजसु आदि यज्ञ किए हैं। पूर्व जन्म में इसके पहले के महाकल्प में मैं एक गंधर्व था। मेरा नाम था उपबरहन और गंधर्वों में मेरा बड़ा सम्मान था। मेरी सुंदरता, सुकुमारता और मधुरता अपूर्व थी। मेरे शरीर में से सुगंधी निकला करती और देखने में मैं बहुत अच्छा लगता। स्त्रियां मुझसे बहुत प्रेम करती और मैं सदा प्रमाद में ही रहता। मैं अत्यंत विलासी था। एक बार देवताओं के यहाँ ज्ञान सत्र हुआ, उसमें बड़े बड़े प्रजापति आए भगवान जी की लीला का गान करने के लिए। उन लोगों ने गंधर्व और अप्सराओं को बुलाया। मैं जानता था कि वह संतों का समाज है और वहाँ भगवान की लीला का ही गान होता है, फिर भी मैं स्त्रियों के साथ लौकिक गीतों का गान करता हुआ उन्मत्त की तरह वहाँ जा पहुँचा। देवताओं ने देखा कि ये तो हम लोगों का अनादर कर रहा है। उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे शाप दे दिया कि तुमने हम लोगों की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारी सारी सुंदर संपत्ति नष्ट हो जाए और तुम शीघ्र शुद्र हो जाओ। उनके शाप से मैं दासी का पुत्र हुआ, किंतु उस शुद्र जीवन में किए हुए महात्माओं के सत्संग और सेवा शुरुआत के प्रभाव से मैं दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। संतों की अवहेलना और सेवा का ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। संत सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। मैंने तुम्हें ग्रस्तों का पाप नाशक धर्म बतला दिया। इस धर्म के आचरण से ग्रस्त भी अनायासी सन्यासियों को मिलने वाला परम पद प्राप्त कर लेते हैं। युधिष्ठर, इस मनुष्य लोक में तुम लोगों के भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय है, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके गुप्त रूप से निवास करते हैं। इसी से सारे संसार को पित्र कर देने वाले ऋषि मुनि बार बार उनका दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं। बड़े बड़े महापुरुष निरंतर जिनको ढूंढते रहते हैं, जो माया के लेश से रहित परम शांत परम आनंद अनुभव स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा हैं, वे ही तुम्हारे प्रिय हितेशी ममेरे भाई पूज्य आज्ञाकारी गुरु और स्वयं आत्मा श्री कृष्ण हैं। शंकर ब्रह्मा आदि भी अपनी सारी बुद्धि लगाकर वे ये हैं इस रूप में उनका वर्णन नहीं कर सके, फिर हम तो कार्य कैसे सकते हैं। हम मौन भक्ति और संयम के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। कृपया हमारी ये पूजा स्वीकार करके भक्त वत्सल भगवान हम पर प्रसन्न हो। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देव ऋषि नारद का ये प्रवचन सुनकर राजा युधिष्ठिर को आनंद हुआ। उन्होंने प्रेम विहल होकर देव ऋषि नारद और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। देव ऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर से विदा लेकर और उनके द्वारा सत्कार पाकर चले गए। भगवान श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म है ये सुनकर युधिष्ठिर के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। इस प्रकार परीक्षित, मैंने तुम्हें दक्ष पुत्रियों के वंशों का अलग अलग वर्णन सुनाया। उन्हीं के वंश में देवता असुर मनुष्य और संपूर्ण चराचर की सृष्टि हुई है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे सप्तम स्कंदे प्रह्लाद अनुचरित्रे युधिष्ठिर नारद संवादे सदाचार निर्णयो नाम पंचदशोध्याय इति सप्तम स्कंद समाप्त। हरि ओम तत्सत्।